أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. سکھاؤ جو روزی دی تم کو اللہ نے حلال اور پاک، اور شکر کرو اللہ کے احسان کا اگر تم اسی کو پوجتے ہو. اللہ نے تو یہی حرام کیا ہے تم پر مردار اور لہو اور سور کا گوشت اور جس پر نام پکارا اللہ کے سوا کسی اور کا. پھر جو کوئی ناچار ہو جائے، نہ زور کرتا ہو نہ زیادتی، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور مت کہو اپنی زبانوں کے جھوٹ بنا لینے سے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اللہ پر بہتان باندھو. بے شک جو بہتان باندھتے ہیں اللہ پر ان کا بھلا نہ ہوگا. تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں اور ان کے واسطے عذاب دردناک ہے. اور جو لوگ یہودی ہیں ان پر حرام کیا تھا جو تجھ کو پہلے سنا چکے، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا پر وہ اپنے اوپر آپ ظلم کرتے تھے. پھر بات یہ ہے کہ تیرا رب ان لوگوں پر جنہوں نے برائی کی نادانی سے پھر توبہ کی اس کے پیچھے اور سوارا اپنے آپ کو، سو تیرا رب ان باتوں کے پیچھے بخشنے والا مہربان ہے. خلاصہ تفسیر: پچھلی آیت میں اللہ جل شانہ کی نعمتوں پر کفار کی ناشکری اور اس کے عذاب کا ذکر تھا. مذکورہ آیات میں اول تو مسلمانوں کو اس کی ہدایت کی گئی کہ وہ ناشکری نہ کریں، اللہ تعالی نے جو حلال نعمتیں ان کو دی ہیں ان کو شکر کے ساتھ استعمال کریں. اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ کفار و مشرکین نے اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کی ایک خاص صورت یہ بھی اختیار کر رکھی تھی کہ بہت سی چیزیں جن کو اللہ تعالی نے ان کے لیے حلال کیا تھا اپنی طرف سے ان کو حرام کہنے لگے، اور بہت سی چیزیں جن کو اللہ تعالی نے حرام کہا تھا ان کو حلال کہنے لگے. مسلمانوں کو اس پر تنبیہ فرمائی کہ وہ ایسا نہ کریں. کسی چیز کا حلال یا حرام کرنا صرف اس ذات کا حق ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اپنی طرف سے ایسا کرنا، خدائی اختیارات میں دخل دینا اور اللہ تعالی پر اختراع کرنا ہے۔ آخر میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے جہالت سے اس طرح کے جرائم کیے ہیں وہ بھی اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اگر وہ توبہ کر لیں اور صحیح ایمان لے آئیں تو اللہ تعالی سب گناہ بخش دیں گے۔ مختصر تفسیر آیات کی یہ ہے، سو جو چیزیں تم کو اللہ نے حلال اور پاک دی ہیں ان کو حرام نہ سمجھو کہ یہ مشرکین کی جاہلانہ رسم ہے، بلکہ ان کو کھاؤ اور اللہ تعالی کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اپنے دعوے کے مطابق اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تم پر تو من جملہ ان چیزوں کے جن کو تم حرام کہتے ہو اللہ تعالی نے صرف مردار کو حرام کیا ہے اور خون کو اور خنزیر کے گوشت وغیرہ کو، اور جس چیز کو غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو، پھر جو شخص کے مارے فاقے کے بالکل بے قرار ہو جائے بشرط یہ کہ طالب لذت نہ ہو اور نہ حد ضرورت سے تجاوز کرنے والا ہو، تو اللہ تعالی اس کے لیے اگر وہ ان چیزوں کو کھا لے بخش دینے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ اور جن چیزوں کے متعلق محض تمہارا جھوٹا زبانی دعویٰ ہے اور اس پر کوئی دلیل صحیح قائم نہیں، ان کے متعلق یوں نہ کہہ دیا کرو کہ فلاں چیز حلال اور فلاں حرام ہے، جیسا کہ پارہ ہشتم کے ربع کے قریب آیات وجعلوا للہ میں ان کے ایسے جھوٹے دعوے آ چکے ہیں، جس کا حاصل یہ ہوگا کہ اللہ پر جھوٹی تہمت لگاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالی نے تو ایسا نہیں کہا بلکہ اس کے خلاف فرمایا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ لگاتے ہیں وہ فلاح نہ پائیں گے، خواہ دنیا و آخرت دونوں میں یا صرف آخرت میں۔ یہ دنیا میں چند روزہ عیش ہے اور آگے مرنے کے بعد ان کے لیے دردناک سزا ہے، اور یہ مشرکین ملت ابراہیم کے متبع ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ ان کی شریعت میں تو یہ چیزیں حرام نہ تھیں جن کو انہوں نے حرام قرار دے دیا ہے۔ البتہ بہت زمانے کے بعد ان اشیاء میں سے صرف یہودیوں پر ہم نے وہ چیزیں حرام کر دی تھیں، جن کا بیان ہم اس کے قبل سورہ انعام میں آپ سے کر چکے ہیں، اور ان کی تحریم میں بھی ہم نے ان پر صورتاً بھی کوئی زیادتی نہیں کی، لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کر کے زیادتی کیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ اشیاء طیبہ کو بالقصد تو کبھی حرام نہیں کیا گیا، اور شریعت ابراہیم میں کسی وقتی ضرورت کی وجہ سے بھی نہیں ہوئی۔ پھر یہ تم نے کہاں سے گھڑ لیا؟ پھر آپ کا رب ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت سے برا کام خواہ کچھ بھی ہو کر لیا ہو، پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور آئندہ کے لیے اپنے اعمال درست کر لیے، تو آپ کا رب اس کے بعد بڑی مغفرت کرنے والا، بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ معارف و مسائل: محرمات مذکورہ میں حصر اضافی ہے، حقیقی نہیں۔ اس آیت میں لفظ انما سے معلوم ہوتا ہے کہ حرام چیزیں صرف یہی چار ہیں جو آیت میں مذکور ہیں، اور اس سے زیادہ صریح طور پر آیت قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے سوا کوئی چیز حرام نہیں۔ حالانکہ قرآن و سنت کی تصریحات کے مطابق باجماع امت اور بھی بہت سی چیزیں حرام ہیں۔ اس اشکال کا جواب خود انہی آیات کے سیاق و سباق پر غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس جگہ عام حرام و حلال کا بیان کرنا مقصود نہیں، بلکہ مشرکین جاہلیت نے جو بہت سی چیزوں کو اپنی طرف سے حرام کر لیا تھا، حالانکہ اللہ تعالی نے ان کی حرمت کا حکم نہیں دیا تھا، ان کا بیان کرنا مقصود ہے کہ تمہاری حرام کردہ اشیاء میں سے اللہ تعالی کے نزدیک صرف یہی چیزیں حرام ہیں۔ اس آیت کی مکمل تفسیر اور ان چاروں محرمات کے احکام کا مفصل بیان سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں معارف القرآن جلد اول صفحہ 358 سے صفحہ 370 تک آ چکا ہے، وہاں دیکھ لیا جائے۔ توبہ سے گناہ کی معافی عام ہے خواہ بے سمجھی سے کرے یا جان بوجھ کر. آیت ثم ان ربك للذین عملوا السوء بجہالة میں لفظ جہل نہیں بلکہ جہالت استعمال فرمایا ہے. جہل تو علم کے بالمقابل آتا ہے اور بے علمی بے سمجھی کے معنی میں ہے, اور جہالت کا لفظ جاہلانہ حرکت کے لیے بولا جاتا ہے اگرچہ جان بوجھ کر کرے. اس سے معلوم ہو گیا کہ توبہ سے گناہ کی معافی بے سمجھی یا بے اختیاری کے ساتھ مقید نہیں. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمه اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اصل میں ابراہیم تھا راہ ڈالنے والا فرما بردار اللہ کا سب سے ایک طرف ہو کر, اور نہ تھا مشرک اور نہ تھا شرک کرنے والوں میں. حق ماننے والا اس کے احسانوں کا, اس کو اللہ نے چن لیا اور چلایا سیدھی راہ پر, اور دی ہم نے دنیا میں اس کو خوبی, اور وہ آخرت میں اچھے لوگوں میں ہے. پھر حکم بھیجا تجھ کو ہم نے کہ چل دین ابراہیم پر جو ایک طرف کا تھا اور نہ تھا وہ شرک کرنے والوں میں. ہفتے کا دن جو مقرر کیا سو انہی پر جو اس میں اختلاف کرتے تھے, اور تیرا رب حکم کرے گا ان میں قیامت کے دن جس بات میں اختلاف کرتے تھے. خلاصہ تفسیر ربط آیات. پچھلی آیات میں اصول شرک و کفر یعنی انکار توحید و انکار رسالت پر رد, اور کفر و شرک کے بعض فروع یعنی تحلیل حرام اور تحریم حلال پر رد و ابطال کی تفصیل تھی, اور مشرکین مکہ مکرمہ جو قرآن کریم کے پہلے اور بلا واسطہ مخاطب تھے اپنے کفر و بت پرستی کے باوجود دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پابند ہیں, اور ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں, اس لیے مذکورہ چار آیتوں میں ان کے اس دعوے کی تردید اور انہی کے مسلمات سے ان کے جاہلانہ خیالات کا ابطال اس طرح کیا گیا کہ مذکورہ پانچ آیتوں میں سے پہلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تمام اقوام عالم کا مسلم مقتدا ہونا بیان فرمایا, جو نبوت اور رسالت کا اعلی مقام ہے. اس سے ان کا عظیم الشان نبی و رسول ہونا ثابت ہوا. اس کے ساتھ ہی ما کان من المشرکین سے ان کا کامل توحید پر ہونا بیان فرمایا, اور دوسری آیت میں ان کا شکر گزار اور صراط مستقیم پر ہونا بیان فرما کر ان کو تنبیہ کی کہ تم اللہ تعالی کی ناشکری کرتے ہوئے اپنے کو ان کا متبع کس زبان سے کہتے ہو. تیسری آیت میں ان کا دنیا و آخرت میں کامیاب بابا مراد ہونا, اور چوتھی آیت میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے اثبات کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صحیح ملت ابراہیم کا پابند ہونا بیان فرما کر یہ ہدایت کی گئی کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کی اطاعت کے بغیر یہ دعویٰ صحیح نہیں ہو سکتا. پانچویں آیت انما جعل السبت میں اشارتاً یہ بیان فرمایا کہ ملت ابراہیمی میں اشیاء طیبہ حرام نہیں تھی جن کو تم نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا ہے. مختصر تفسیر آیات مذکورہ کی یہ ہے، بے شک ابراہیم علیہ السلام جن کو تم بھی مانتے ہو بڑے مقتدا یعنی نبی اول العزم اور امت عظیمہ کے متبوع و مقتدا اللہ تعالی کے پورے فرما بردار تھے، ان کا کوئی عقیدہ یا عمل اپنی خواہش نفسانی سے نہ تھا، پھر تم اس کے خلاف محض اپنے نفس کی پیروی سے اللہ کے حرام کو حلال اور حرام کو حلال کو حرام کیوں ٹھہراتے ہو؟ اور وہ بالکل ایک خدا کی طرف ہو رہے تھے، اور مطلب ایک طرف ہونے کا یہ ہے کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے، تو پھر تم شرک کیسے کرتے ہو؟ اور وہ اللہ کی نعمتوں کے بڑے شکر گزار تھے، پھر تم شرک و کفر میں مبتلا ہو کر ناشکری کیوں کرتے ہو؟ غرض ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان اور طریقہ تھا، اور وہ ایسے مقبول تھے کہ اللہ تعالی نے ان کو منتخب کر لیا تھا اور ان کو سیدھے راستے پر ڈال دیا تھا، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبیاں مثل نبوت اور رسالت میں منتخب ہونا اور ہدایت پر ہونا وغیرہ دی تھیں، اور وہ آخرت میں بھی اعلیٰ درجے کے اچھے لوگوں میں ہوں گے. اس لیے تم سب کو انہی کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور وہ طریقہ منحصر ہے طریقہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، جس کا بیان یہ ہے کہ پھر ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کے طریقے پر جو کہ بالکل ایک خدا کی طرف ہو رہے تھے چلیے، اور چونکہ اس زمانے کے وہ لوگ جو ملت ابراہیم کی اتباع کے مدعی تھے کچھ نہ کچھ شرک میں مبتلا تھے، اس لیے مقرر فرمایا کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے، تاکہ بت پرستوں کے ساتھ یہود و نصارہ کے موجودہ طریقے پر بھی رد ہو جائے جو شرک سے خالی نہیں. اور چونکہ یہ لوگ تحریم طیبات کی جاہلانہ و مشرکانہ رسوم میں مبتلا تھے، اس لیے فرمایا کہ بس ہفتے کی تعظیم یعنی ہفتے کے روز مچھلی کے شکار کی ممانعت جو تحریم طیبات کی ایک فرد ہے، وہ تو صرف انہی لوگوں پر لازم کی گئی تھی جنہوں نے اس میں عملاً خلاف کیا تھا، کہ کسی نے نہ مانا اور عمل کیا، کسی نے اس کے خلاف کیا، مراد اس سے یہود ہیں، کہ تحریم طیبات کی یہ صورت مثل دوسری صورتوں کے صرف یہود کے ساتھ مخصوص تھی، ملت ابراہیمی میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں. آگے احکام الہیہ میں اختلاف کرنے کے متعلق فرماتے ہیں کہ بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان میں باہم عملاً فیصلہ کر دے گا جس بات میں یہ دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے. معارف و مسائل. لفظ امت چند معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مشہور معنی جماعت اور قوم کے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی جگہ یہی منقول ہے، یہی معنی منقول ہیں، اور مراد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک فرد، ایک امت اور قوم کے کمالات و فضائل کے جامع ہیں، اور ایک معنی لفظ امت کے مقتدائے قوم اور جامع کمالات کے بھی آتے ہیں. بعض مفسرین نے جگہ یہی معنی لیے ہیں، اور قانت کے معنی تابع فرمان کے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں وصفوں میں خاص امتیاز رکھتے ہیں. مقتدا ہونے کا تو یہ عالم ہے کہ پوری دنیا کے تمام مشہور مذاہب کے لوگ سب آپ پر اعتقاد رکھتے ہیں، اور آپ کی ملت کے اتباع کو عزت و فخر جانتے ہیں. یہود نصارہ مسلمان تو ان کی تعظیم و تکریم کرتے ہی ہیں، مشرکین عرب بت پرستی کے باوجود اس بت شکن کے معتقد اور ان کی ملت پر چلنے کو اپنا فخر جانتے ہیں. اور قانت و مطیع ہونے کا خاص امتیاز ان امتحانات سے واضح ہو جاتا ہے جن سے اللہ کے یہ خلیل گزرے. آتش نمرود، اہل و عیال کو لق و دق جنگل میں چھوڑ کر چلے جانے کا حکم، پھر آرزوؤں سے حاصل ہونے والے بیٹے کی قربانی پر آمادگی، یہ سب وہ امتیازات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو ان القاب سے معزز فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملت ابراہیمی کا اتباع. تعالی جل شانہ نے جو شریعت و احکام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی بعض خاص احکام کے علاوہ اس کے مطابق رکھی گئی. اور اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسول سے افضل ہیں، مگر یہاں افضل کو مفضول کے اتباع کا حکم دینے میں دو حکمتیں ہیں. اول تو یہ کہ وہ شریعت پہلے دنیا میں آ چکی ہے اور وہ معلوم و معروف ہو چکی ہے. آخری شریعت بھی چونکہ اس کے مطابق ہونے والی تھی، اس لیے اس کو اتباع کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے. دوسرے بقول علامہ زمخشری کے، یہ حکم اتباع بھی من جملہ اکرام و اعزاز خلیل اللہ کے ایک خاص اعزاز ہے، اور اس کی خصوصیت کی طرف لفظ ثم سے اشارہ کر دیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے تمام فضائل و کمالات ایک طرف، اور ان سب پر فائق یہ کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے افضل رسول و حبیب کو ان کی ملت کے اتباع کا حکم فرمایا. ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی ہی احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بلا اپنے رب کی راہ پر پکی باتیں سمجھا کر اور نصیحت سنا کر بھلی طرح، اور الزام دے ان کو جس طرح بہتر ہو. تیرا رب ہی بہتر جانتا ہے ان کو جو بھول گیا اس کی راہ سے، اور وہی بہتر جانتا ہے ان کو جو راہ پر ہیں. اور اگر بدلہ لو تو بدلہ لو اسی قدر جس قدر کے تم کو تکلیف پہنچائی جائے، اور اگر صبر کرو تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کو. اور تو صبر کر، اور تجھ سے صبر ہو سکے اللہ ہی کی مدد سے، اور نہ ان پر غم کھا اور تنگ مت ہو ان کے فریب سے. اللہ ساتھ ہے ان کے جو پرہیزگار ہیں اور جو نیکی کرتے ہیں. خلاصہ تفصیل، ربط آیات. سابقہ آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے اثبات سے مقصود یہ تھا کہ امت آپ کے احکام کی تعمیل کر کے رسالت کے حقوق ادا کریں. مذکور آیات میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادائے رسالت کے حقوق اور آداب کی تعلیم ہے، جس کے عموم میں تمام مومنین شریک ہیں. مختصر تفسیر یہ ہے، آپ اپنے رب کی راہ یعنی دین اسلام کی طرف لوگوں کو حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے بلائیے. حکمت سے وہ طریقہ دعوت مراد ہے جس میں مخاطب کے احوال کی رعایت سے ایسی تدبیر اختیار کی گئی ہو جو مخاطب کے دل پر اثر انداز ہو سکے. اور نصیحت سے مراد یہ ہے کہ خیر خواہی و ہمدردی کے جذبات سے بات کہی جائے. اور اچھی نصیحت سے مراد یہ ہے کہ آپ عنوان بھی نرم ہو، دل خراش توہین آمیز نہ ہو، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث کی جائے. یعنی اگر بحث مباحثے کی نوبت آ جائے تو وہ بھی شدت اور خشونت سے، اور مخاطب پر الزام تراشی اور بے انصافی سے خالی ہونا چاہیے. بس اتنا کام آپ کا ہے، پھر اس تحقیق میں نہ پڑیے کہ کس نے مانا کس نے نہیں مانا. یہ کام خدا تعالی کا ہے، بس آپ کا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو بھی جو اس کے راستے سے گم ہو گیا، اور وہی راہ پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے، اور اگر کبھی مخاطب علمی بحث و مباحثہ کی حد سے آگے بڑھ کر عملی جدال اور ہاتھ یا زبان سے ایذا پہنچانے لگیں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کو بدلہ لینا بھی جائز ہے اور صبر کرنا بھی۔ پس اگر پہلی صورت اختیار کرو یعنی بدلہ لینے لگو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے، اس سے زیادتی نہ کرو، اور اگر دوسری صورت یعنی ایذاؤں پر صبر کرو تو وہ صبر کرنا صبر کرنے والوں کے حق میں بہت ہی اچھی بات ہے کہ مخالف پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے اور دیکھنے والوں پر بھی، اور آخرت میں موجب اجر عظیم ہے۔ اور صبر کرنا اگرچہ سبھی کے لیے بہتر ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقام کی صورت اختیار نہ کریں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، اور آپ کا صبر کرنا خدا ہی کی توفیق خاص سے ہے، اس لیے آپ اطمینان رکھیں کہ صبر میں آپ کو دشواری نہ ہوگی، اور ان لوگوں یعنی ان کے ایمان نہ لانے پر، مسلمانوں کو ستانے پر غم نہ کیجئے، اور جو کچھ یہ تدبیریں کیا کرتے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہو جائیے، ان کی مخالف تدبیروں سے آپ کا کوئی ضرر نہ ہوگا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احسان اور تقوی کی صفات حاصل ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یعنی ان کا مددگار ہوتا ہے۔ یا جو پرہیزگار ہوتے ہیں یعنی ان کا مددگار ہوتا ہے جو پرہیزگار ہوتے ہیں اور نیک کردار ہوتے ہیں۔ معارف و مسائل، دعوت و تبلیغ کے اصول اور مکمل نصاب۔ اس آیت میں دعوت و تبلیغ کا مکمل نصاب، اس کے اصول اور آداب کی پوری تفصیل چند کلمات میں سموئی ہوئی ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ حضرت حنم ابن حیان رحمۃ اللہ علیہ کی موت کا وقت آیا تو عزیزوں نے درخواست کی کہ ہمیں کچھ وصیت فرمائیے، تو فرمایا کہ وصیت تو لوگ اموال کی کیا کرتے ہیں، وہ میرے پاس ہے نہیں، لیکن میں تم کو اللہ کی آیات خصوصاً سورہ نحل کی آخری آیتوں کی وصیت کرتا ہوں کہ ان پر مضبوطی سے قائم رہو، وہ آیات یہی ہیں جو اوپر مذکور ہوئیں۔ دعوی کے لفظی معنی بلانے کے ہیں، انبیاء علیہ السلام کا پہلا فرض منصبی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، پھر تمام تعلیمات نبوت و رسالت اسی دعوت کی تشریحات ہیں۔ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت داعی الی اللہ ہونا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ۔ امت پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر دعوت الی اللہ کو فرض کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دین یعنی نیک کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے روکیں۔ اور ایک آیت میں ارشاد ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ گفتار کے اعتبار سے اس شخص سے اچھا کون ہو سکتا ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ تعبیر میں کبھی اس لفظ کو دعوت الی اللہ کا عنوان دیا جاتا ہے، اور کبھی دعوت الی الخیر کا، اور کبھی دعوت الی سبیل اللہ کا۔ حاصل سب کا ایک ہے، کیونکہ اللہ کی طرف بلانے سے اس کے دین اور صراط مستقیم ہی کی طرف بلانا مقصود ہے۔ الی سبیل ربک، اس میں اللہ جل شانہ کی خاص صفت رب اور پھر اسی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اضافت میں اشارہ ہے کہ دعوت کا کام صفت ربوبیت اور تربیت سے تعلق رکھتا ہے، جس طرح تعالی جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی، آپ کو بھی تربیت کے انداز سے دعوت دینا چاہیے جس میں مخاطب کے حالات کی رعایت کر کے وہ طرز اختیار کیا جائے کہ مخاطب پر بار نہ ہو اور اس کی تاثیر زیادہ سے زیادہ ہو۔ خود لفظ دعوت بھی اس مفہوم کو ادا کرتا ہے کہ پیغمبر کا کام صرف اللہ کے احکام پہنچا دینا اور سنا دینا نہیں، بلکہ لوگوں کو ان کی تعلیم کی، ان کی تعمیل کی طرف دعوت دینا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کسی کو دعوت دینے والا اس کے ساتھ ایسا خطاب نہیں کیا کرتا جس سے مخاطب کو وحشت و نفرت ہو یا جس میں اس کے ساتھ استہزاء و تمسخر کیا گیا ہو۔ بالحکمہ، لفظ حکمت قرآن کریم میں بہت سے معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس جگہ بعض ائمہ تفسیر نے حکمت سے مراد قرآن کریم، بعض نے قرآن السنت، بعض نے حجت قطعیہ کو قرار دیا ہے، اور روح المعانی نے بحوالہ بحر محیط حکمت کی تفسیر یہ کی ہے، یعنی حکمت اس درست کلام کا نام ہے جو انسان کے دل میں اتر جائے۔ حکمت اس درست کلام کا نام ہے جو انسان کے دل میں اتر جائے۔ اس تفسیر میں تمام اقوال جمع ہو جاتے ہیں، اور صاحب روح البیان نے بھی تقریباً یہی مطلب ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ حکمت سے مراد وہ بصیرت ہے جس کے ذریعے انسان مقتضیات احوال کو معلوم کر کے اس کے مناسب کلام کرے، وقت اور موقع ایسا تلاش کرے کہ مخاطب پر بار نہ ہو، نرمی کی جگہ نرمی اور سختی کی جگہ سختی اختیار کرے، اور جہاں یہ سمجھے کہ صراحتن کہنے میں مخاطب کو شرمندگی ہوگی وہاں اشارات سے کلام کرے، یا کوئی ایسا عنوان اختیار کرے کہ مخاطب کو نہ شرمندگی ہو نہ اس کے دل میں اپنے خیال پر جمنے کا تعصب پیدا ہو۔ الموعظہ، معظہ اور واعظ کے لغوی معنی یہ ہیں کہ کسی خیر خواہی کی بات کو ایسی طرح کہا جائے کہ اس سے مخاطب کا دل قبولیت کے لیے نرم ہو جائے، مثلا اس کے ساتھ قبول کرنے کے ثواب و فوائد اور نہ کرنے کے عذاب و مفاسد ذکر کیے جائیں، الحسنہ کے معنی یہ ہے کہ بیان اور عنوان بھی ایسا ہو جس سے مخاطب کا قلب مطمئن ہو، اس کے شکوک و شبہات دور ہوں، اور مخاطب یہ محسوس کر لے کہ آپ کی اس میں کوئی غرض نہیں، صرف اس کی خیر خواہی کے لیے کہہ رہے ہیں۔ موعظہ کے لفظ سے خیر خواہی کی بات مؤثر انداز میں کہنا تو واضح ہو گیا تھا، مگر خیر خواہی کی بات بعض اوقات دل خراش عنوان سے یا اس طرح بھی کہی جاتی ہے جس سے مخاطب اپنی اہانت محسوس کرے۔ اس طریقے کو چھوڑنے کے لیے لفظ حسنہ کا اضافہ کر دیا گیا۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، لفظ جادل مجادلہ سے مشتق ہے، اس جگہ مجادلے سے مراد بحث و مناظرہ ہے، اور باللتی ہی احسن سے مراد یہ ہے کہ اگر دعوت میں کہیں بحث و مناظرے کی ضرورت پیش آ جائے تو وہ مباحثہ بھی اچھی طریقے سے ہونا چاہیے۔ روح المعانی میں ہے کہ اچھے طریقے سے یہ مراد ہے کہ گفتگو میں لطف اور نرمی اختیار کی جائے، دلائل ایسے پیش کیے جائیں جو مخاطب آسانی سے سمجھ سکے، دلیل میں وہ مقدمات پیش کیے جائیں جو مشہور و معروف ہوں تاکہ مخاطب کے شکوک دور ہوں اور وہ ہٹ دھرمی کے راستے پر نہ پڑ جائے۔ اور قرآن کریم کی دوسری آیات اس پر شاہد ہیں کہ یہ احسان فی المجادلہ صرف مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہیں، اہل کتاب کے بارے میں تو خصوصیت کے ساتھ قرآن کا ارشاد ہے، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن، اور دوسری آیت میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو قولا لہو قولا لینا کی ہدایت دے کر یہ بھی بتلا دیا کہ فرعون جیسے سرکش کافر کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرنا ہے۔ دعوت کے اصول و آداب، آیت مذکورہ میں دعوت کے لیے تین چیزوں کا ذکر ہے، اول حکمت، دوسرے معیز و حسنہ، تیسرے مجادلہ باللتی ہی احسن۔ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہ تین چیزیں مخاطبین کی تین قسموں کی بنا پر ہیں، دعوت بالحکمہ اہل علم و فہم کے لیے، دعوت بالموعظہ عوام کے لیے، مجادلہ ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں شکوک و شبہات ہوں یا جو عناد اور ہٹ دھرمی کے سبب بات ماننے سے منکر ہوں۔ سیدی حضرت حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں فرمایا کہ ان تین چیزوں کے مخاطب الگ الگ تین قسم کی جماعتیں ہونا سیاق آیت کے لحاظ سے بعید معلوم ہوتا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ آداب دعوت ہر ایک کے لیے استعمال کرنے ہیں کہ دعوت میں سب سے پہلے حکمت سے مخاطب کے حالات کا جائزہ لے کر اس کے مناسب کلام تجویز کرنا ہے، پھر اس کلام میں خیر خواہی و ہمدردی کے جذبے کے ساتھ ایسے شواہد اور دلائل سامنے لانا ہے جن سے مخاطب مطمئن ہو سکے، اور طرز بیان و کلام ایسا مشفقانہ اور نرم رکھنا ہے کہ مخاطب کو اس کا یقین ہو جائے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں میری ہی مصلحت اور خیر خواہی کے لیے کہہ رہے ہیں، مجھے شرمندہ کرنا یا میری حیثیت کو مجروح کرنا ان کا مقصد نہیں۔ البتہ صاحب روح المعانی نے اس جگہ ایک نہایت لطیف نقطہ بیان فرمایا کہ آیت کے نص پر سے معلوم ہوتا ہے کہ اصول دعوت اصل میں دو ہی چیزیں ہیں، حکمت اور موعظت، تیسری چیز مجادلہ اصول دعوت میں داخل نہیں، ہاں طریق دعوت میں کبھی اس کی بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ صاحب روح المعانی کا استدلال اس پر یہ ہے کہ اگر یہ تینوں چیزیں اصول دعوت ہوتی تو مقتضائے مقام یہ تھا کہ تینوں چیزوں کو عطف کے ساتھ اس طرح بیان کیا جاتا، بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ والجدال الاحسن، مگر قرآن کریم نے حکمت و موعظت کو تو عطف کے ساتھ ایک ہی نص میں بیان فرمایا اور مجادلہ کے لیے الگ جملہ جادلہم باللتی ہی احسن اختیار کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجادلہ فی العلم دراصل دعوت الی اللہ کا رکن یا شرط نہیں بلکہ طریق دعوت میں پیش آنے والے معاملات کے متعلق ایک ہدایت ہے، جیسا کہ اس کے بعد کی آیت میں صبر کی تلقین فرمائی ہے، کیونکہ طریق دعوت میں لوگوں کی ایذاؤں پر صبر کرنا ناگزیر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اصول دعوت دو چیزیں ہیں، حکمت اور موعظت، جن سے کوئی دعوت خالی نہ ہونی چاہیے، خواہ علماء و خواص کو ہو یا عوام الناس کو۔ البتہ دعوت میں کسی وقت ایسے لوگوں سے بھی سابقہ پڑ جاتا ہے جو شکوک و اوہام میں مبتلا اور دائی کے ساتھ بحث و مباحثہ پر آمادہ ہیں، تو ایسی حالت میں مجادلے کی تعلیم دی گئی، مگر اس کے ساتھ باللتی ہی یا احسن کی قید لگا کر بتلا دیا کہ جو مجادلہ اس شرط سے خالی ہو اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں۔ دعوت الی اللہ کے پیغمبرانہ آداب، دعوت الی اللہ دراصل انبیاء علیہ السلام کا منصب ہے، امت کے علماء اس منصب کو ان کا نائب ہونے کی حیثیت سے استعمال کرتے ہیں، تو لازم یہ ہے کہ اس کے آداب اور طریقے بھی انہی سے سیکھیں۔ جو دعوت ان طریقوں پر نہ رہے وہ دعوت کے بجائے عداوت اور جنگ و جدال کا موجب ہو جاتی ہے۔ دعوت پیغمبرانہ کے اصول میں جو ہدایت قرآن کریم میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے لیے نقل کی گئی ہے کہ فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشا، یعنی فرعون سے نرم بات کرو شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ یہ ہر داعی حق کو ہر وقت سامنے رکھنا ضروری ہے کہ فرعون جیسا سرکش کافر جس کی موت بھی علم الہی میں کفر ہی پر ہونے والی تھی، اس کی طرف بھی جب اللہ تعالیٰ اپنے داعی کو بھیجتے ہیں تو نرم گفتار کی ہدایت کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ آج ہم جن لوگوں کو دعوت دیتے ہیں وہ فرعون سے زیادہ گمراہ نہیں، اور ہم میں سے کوئی موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے برابر ہادی و داعی نہیں، تو جو حق اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں پیغمبروں کو نہیں دیا کہ مخاطب سے سخت کلامی کریں، اس پر فقرے کسیں، اس کی توہین کریں، وہ حق ہمیں کہاں سے حاصل ہو گیا؟ قرآن کریم انبیاء علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اور کفار کے مجادلات سے بھرا ہوا ہے، اس میں کہیں نظر نہیں آتا کہ کسی اللہ کے رسول نے حق کے خلاف ان پر طعنہ زنی کرنے والوں کے جواب میں کوئی ثقیل کلمہ بھی بولا ہو۔ اس کی چند مثالیں دیکھیے۔ سورہ اعراف کے ساتویں رکوع میں آیات 59 سے 67 تک دو پیغمبر حضرت نوح اور حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کے مجادلے اور سخت سست الزامات کے جواب میں ان بزرگوں کے کلمات قابل ملاحظہ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالی کے وہ اول العزم پیغمبر ہیں جن کی طول عمر دنیا کے مشہور ہے۔ 950 برس تک اپنی قوم کی دعوت و تبلیغ، اصلاح و ارشاد میں دن رات مشغول رہے، مگر اس بدبخت قوم میں سے معدود چند کے علاوہ کسی نے ان کی بات نہ مانی، اور تو اور خود ان کا ایک لڑکا اور بیوی کافروں کے ساتھ لگے رہے۔ ان کی جگہ ان کا آج کا کوئی مدعی دعوت و اصلاح ہوتا تو اس قوم کے ساتھ اس کا لگ و لہجہ کیسا ہوتا، اندازہ لگائیے۔ پھر دیکھیے کہ ان کی تمام ہمدردی و خیر خواہی کی دعوت کے جواب میں قوم نے کیا کہا۔ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي غَلَالٍ مُبِينٍ، ہم تو آپ کو کھلی ہوئی گمراہی میں پاتے ہیں۔ ادھر سے اللہ کے پیغمبر بجائے اس کے کہ سرکش قوم کی گمراہیوں بدکاریوں کا پردہ چاک کرتے، جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ یا قوم لیس بی غلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میرے بھائیوں مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول اور قاصد ہوں، تمہارے فائدے کی باتیں بتلاتا ہوں۔ ان کے بعد آنے والے دوسرے اللہ کے رسول حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے معجزات دیکھنے کے باوجود از راہ انات کہا کہ آپ نے اپنے دعوے پر کوئی دلیل پیش نہیں کی، اور ہم آپ کے کہنے سے اپنے معبودوں بتوں کو چھوڑنے والے نہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تم نے جو ہمارے معبودوں کی شان میں بے ادبی کی ہے اس کی وجہ سے تم جنون میں مبتلا ہو گئے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے یہ سب کچھ سن کر جواب دیا، انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون، یعنی میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان بتوں سے بری اور بیزار ہوں جن کو تم اللہ کا شریک مانتے ہو۔ اور سورہ اعراف میں ہے کہ ان کی قوم نے ان کو کہا، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم تو آپ کو بے وقوفی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہیں۔ قوم کے اس دل آزار خطاب کے جواب میں اللہ کے رسول ہود علیہ السلام نے نہ ان پر کوئی فقرہ کستے ہیں، نہ ان کی بے راہی اور کذب و افتراء علی اللہ کی کوئی بات کہتے ہیں۔ جواب کیا ہے؟ صرف یہ کہ یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری برادری کے لوگوں مجھ میں کوئی بے وقوفی یا کم عقلی نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ اے میری برادری کے لوگوں مجھ میں کوئی بے وقوفی یا کم عقلی نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو حسب دستور انبیاء اللہ کی طرف دعوت دی، اور ان میں جو بڑا عیب ناپ تول میں کمی کرنے کا تھا اس سے باز آنے کی ہدایت فرمائی تو ان کی قوم نے تمسخر کیا اور توہین آمیز خطاب کیا۔ یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید، اے شعیب کہ تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں، اور یہ کہ جن اموال کے ہم مالک ہیں ان میں اپنی مرضی کے موافق جو چاہیں نہ کریں، واقعی آپ ہیں بڑے عقل مند دین پر چلنے والے۔ انہوں نے ایک تو یہ تانا دیا کہ تم جو نماز پڑھتے ہو یہی تمہیں بے وقوفی کے کام سکھاتی ہے، دوسرے یہ کہ مال ہمارے ہیں، ان کی خرید و فروخت کے معاملات میں تمہارا یا خدا کا کیا دخل ہے، ہم جس طرح چاہیں ان میں تصرف کا حق رکھتے ہیں۔ تیسرا جملہ تمسخر و استہزاء کا یہ کہا کہ آپ ہیں بڑے عقل مند بہت دین پر چلنے والے۔ معلوم ہوا کہ یہ لا دینی معاشیات کے پجاری صرف آج نہیں پیدا ہوئے، ان کے بھی کچھ اسلاف ہیں جن کا نظریہ وہی تھا جو آج کے بعض نام کے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، مگر معاشیات میں ہم سوشلزم کو اختیار کرتے ہیں، اس میں اسلام کا کیا دخل ہے۔ بہرحال اس ظالم قوم کے اس مسخرے پن اور دل آزار گفتگو کا جواب اللہ کے رسول کیا دیتے ہیں، دیکھیے۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ اے میری قوم، بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر قائم ہوں اور اس نے مجھ کو اپنی طرف سے عمدہ دولت یعنی نبوت دی ہو تو پھر میں کیسے اس کی تبلیغ نہ کروں، اور میں خود بھی تو اس کے خلاف کوئی عمل نہیں کرتا جو تمہیں بتلاتا ہوں، میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک میری قدرت میں ہے، اور مجھ کو جو کچھ اصلاح اور عمل کی توفیق ہو جاتی ہے وہ صرف اللہ ہی کی مدد سے ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور تمام امور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجنے کے وقت جو نرم گفتار کی ہدایت من جانب اللہ دی گئی تھی، اس کی پوری تعمیل کرنے کے باوجود فرعون کا خطاب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ تھا، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين۔ فرعون کہنے لگا، احا تم ہو، کیا ہم نے تم کو بچپن میں پرورش نہیں کیا اور تم اس عمر میں برسوں ہمارے پاس رہا سہا کیے، اور تم نے وہ اپنی وہ حرکت بھی کی تھی جو کی تھی، یعنی قبطی کو قتل کیا تھا، اور تم بڑے ناشکرے ہو۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنا ہی احسان بھی جتلایا کہ بچپن میں ہم نے تجھے پالا ہے، پھر یہ احسان بھی جتلایا کہ بڑے ہونے کے بعد بھی کافی مدت تک تم ہمارے پاس رہے، پھر یہ عطاب کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے جو ایک قبطی بغیر ارادہ قتل کے مارا گیا تھا اس پر غصہ و ناراضی کا اظہار کر کے یہ بھی کہا کہ تم کافروں میں سے ہو گئے۔ یہاں کافروں میں سے ہونے کے لغوی معنی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ناشکری کرنے والا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے تم پر احسانات کیے اور تم نے ہمارے ایک آدمی کو مار ڈالا جو احسان کی ناشکری تھی، اور اصطلاحی معنی بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ فرعون خود خدائی کا دعوے دار تھا تو جو اس کی خدائی کا منکر ہوا وہ کافر ہوا۔ اب اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سنیے، جو پیغمبرانہ آداب دعوت اور پیغمبرانہ اخلاق کا شاہکار ہے کہ اس میں سب سے پہلے تو اس کمزوری اور کوتاہی کا اعتراف کر لیا جو ان سے سرزد ہو گئی تھی، یعنی اسرائیلی آدمی سے لڑنے والے قبطی کو ہٹانے کے لیے ایک مکہ اس کے مارا تھا جس سے وہ مر گیا، تو گویا قتل آمدن ارادتن نہیں تھا مگر کوئی دینی تقاضا بھی نہیں تھا، بلکہ شریعت موسوی کے لحاظ سے بھی وہ شخص قتل کا مستحق نہیں تھا، اس لیے پہلے یہ اعتراف فرمایا، فعلتها فعلتها وانا من الضالين، یعنی میں نے یہ کام اس وقت کیا تھا جب میں ناواقف تھا۔ مراد یہ ہے کہ یہ فعل عطا نبوت سے پہلے سرزد ہو گیا تھا جبکہ مجھے اس بارے میں اللہ کا کوئی حکم معلوم نہیں تھا۔ اس کے بعد فرمایا، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. پھر مجھ کو ڈر لگا تو میں تمہارے یہاں سے مفرور ہو گیا، پھر مجھ کو میرے رب نے دانش مندی عطا فرمائی اور مجھ کو اپنے پیغمبروں میں شامل کر دیا. پھر اس کے احسان جتلانے کا جواب یہ دیا کہ تمہارا یہ احسان جتانا صحیح نہیں، کیونکہ میری پرورش کا معاملہ تمہارے ہی ظلم و عدوان کا نتیجہ تھا کہ تم نے اسرائیلی بچوں کے قتل کا حکم دے رکھا تھا، اس لیے والدہ نے مجبور ہو کر مجھے دریا میں ڈالا اور تمہارے گھر تک پہنچنے کی نوبت آئی. فرمایا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. رہا احسان جتلانا پرورش کا، سو یہ وہ نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان رکھتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو سخت ذلت میں ڈال رکھا تھا. اس کے بعد فرعون نے جب سوال کیا وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ، یعنی رب العالمین کون ہے اور کیا ہے، تو جواب میں فرمایا کہ وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس سب کا. اس پر فرعون نے بطور استہزاء کے حاضرین سے کہا الا تسمعون، یعنی تم سن رہے ہو کہ یہ کیسی بے عقلی کی باتیں کہہ رہے ہیں. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربکم ورب آبائکم الاولین، یعنی تمہارا اور تمہارے باپ دادوں کا بھی وہی رب پروردگار ہے. اس پر فرعون نے جھنجھلا کر کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یعنی یہ جو تمہاری طرف اللہ کے رسول ہونے کا مدعی ہے وہ دیوانہ ہے. مجنون دیوانے کا خطاب دینے پر بھی موسیٰ علیہ السلام بجائے اس کے کہ ان کا دیوانہ ہونا اور اپنا عاقل ہونا ثابت کرتے اس طرف کوئی التفات ہی نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین کی ایک اور صفت بیان فرما دی وَابْنُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ. وہ رب ہے مشرق و مغرب کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اگر تم کو کچھ عقل ہو. یہ ایک طویل مکالمہ ہے جو فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ہو رہا ہے، جو سورہ شعراء کے 3 رکوع میں بیان ہوا ہے. اللہ کے مقبول رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس مکالمے کو اول سے آخر تک دیکھیے، نہ کہیں جذبات کا اظہار ہے، نہ اس کی بدگوئی کا جواب ہے، نہ اس کی سخت کلامی کے جواب میں کوئی سخت کلمہ ہے، بلکہ مسلسل اللہ جل شانہ کی صفات کمال کا بیان ہے اور تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے. یہ مختصر سا نمونہ ہے انبیاء علیہ السلام کے مجادلات کا جو اپنے معاند اور ضدی قوم کے مقابلے میں کیے گئے ہیں، اور مجادلہ باللتی ہی احسن جو قرآن کی تعلیم ہے اس کی عملی تشریح ہے. مجادلات کے علاوہ دعوت و تبلیغ میں ہر مخاطب اور ہر موقع کے مناسب کلام کرنے میں حکیمانہ اصول اور عنوان و تعبیر میں حکمت و مصلحت کی رعایتیں بھی جو انبیاء علیہ السلام نے اختیار فرمائی ہے، اور دعوت اللہ کو مقبول و مؤثر اور پائیدار بنانے کے لیے جو طرز عمل اختیار فرمایا ہے وہی دراصل دعوت کی روح ہے. اس کی تفصیلات تو تمام تعلیمات نبوی علیہ السلام میں پھیلی ہوئی ہیں. نمونے کے طور پر چند چیزیں دیکھیے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دعوت و تبلیغ اور وعظ و نصیحت میں اس کا بڑا لحاظ رہتا تھا کہ مخاطب پر بار نہ ہونے پائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسے عشاق رسول علیہ الصلوۃ والسلام، جن سے کسی وقت بھی اس کا احتمال نہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے سے اکتا جائیں گے، ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ وعظ و نصیحت روزانہ نہیں بلکہ ہفتے کے بعض دنوں میں فرماتے تھے، تاکہ لوگوں کے کاروبار کا حرج اور ان کی طبیعت پر بار نہ ہو. صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے بعض ایام ہی میں وعظ فرماتے تھے تاکہ ہم اکتا نہ جائیں، اور دوسروں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی ہدایت تھی. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. صحیح بخاری کتاب العلم. لوگوں پر آسانی کرو، دشواری نہ پیدا کرو، اور ان کو اللہ کی رحمت کی خوشخبری سناؤ، مایوس یا متنفر نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ ربانی، حکما، علماء اور فقہا بنو۔ صحیح بخاری میں یہ قول نقل کر کے لفظ ربانی کی یہ تفسیر فرمائی کہ جو شخص دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تربیت میں تربیت کے اصول کو ملحوظ رکھ کر پہلے آسان آسان باتیں بتلائے، جب لوگ اس کے عادی ہو جائیں تو اس وقت دوسرے احکام بتلائے۔ جو ابتدائی مرحلے میں مشکل ہوتے وہ عالم ربانی ہے۔ آج کل جو وعظ و تبلیغ کا اثر بہت کم ہوتا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عموماً اس کام کے کرنے والے ان اصول و آداب کی رعایت نہیں کرتے۔ لمبی تقریریں، وقت بے وقت نصیحت، مخاطب کے حالات کو معلوم کیے بغیر اس کو کسی کام پر مجبور کرنا ان کی عادت بن گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و اصلاح کے کام میں اس کا بھی بڑا اہتمام تھا کہ مخاطب کی سبکی یا رسوائی نہ ہو۔ اسی لیے جب کسی شخص کو دیکھتے کہ کسی غلط کا اور برے کام میں مبتلا ہے تو اس کو براہ راست خطاب کرنے کے بجائے مجمع عام کو مخاطب کر کے فرماتے تھے، ما بال اقوام یفعلون کذا، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ فلاں کام کرتے ہیں۔ اس عام خطاب میں جس کو سنانا اصل مقصود ہوتا وہ بھی سن لیتا اور دل میں شرمندہ ہو کر اس کے چھوڑنے کی فکر میں لگ جاتا تھا۔ انبیاء علیہ السلام کی عام عادت یہی تھی کہ مخاطب کو شرمندگی سے بچاتے تھے۔ اسی لیے بعض اوقات جو کام مخاطب سے سرزد ہوا ہے اس کو اپنی طرف منسوب کر کے اصلاح کی کوشش فرماتے۔ سورہ یاسین میں ہے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، یعنی مجھے کیا ہو گیا کہ میں اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت نہ کروں۔ ظاہر ہے کہ یہ قاصد رسول تو ہر وقت عبادت میں مشغول تھے، سنانا اس مخاطب کو تھا جو مشغول عبادت نہیں ہے، مگر اس کام کو اپنی طرف منسوب فرمایا۔ اور دعوت کے معنی دوسرے کو اپنے پاس بلانا ہے، محض اس کے عیب بیان کرنا نہیں، اور یہ بلانا اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ متکلم اور مخاطب میں کوئی اشتراک ہو۔ اس لیے قرآن عزیز میں انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا عنوان اکثر یا قومی سے شروع ہوتا ہے، جس پر برادرانہ رشتے کا اشتراک پہلے جتلا کر آگے اصلاحی کلام کیا جاتا ہے کہ ہم تم تو ایک ہی برادری کے آدمی ہیں، کوئی منافرت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کر ان کی اصلاح کا کام شروع فرماتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کا خط حرقل شاہ روم کے نام بھیجا، اس میں تو اول تو شاہ روم کو عظیم الروم کے لقب سے یاد فرمایا، جس میں اس کا جائز اکرام ہے، کیونکہ اس میں اس کے عظیم ہونے کا اقرار بھی ہے، مگر رومیوں کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ اس کے بعد ایمان کی دعوت اس عنوان سے دی گئی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، اے اہل کتاب اس کلمے کی طرف جلدی سے آ جاؤ جو تم ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، یعنی یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ جس میں پہلے آپس کا ایک مشترک نقطۂ وحدت ذکر کیا کہ توحید کا عقیدہ ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اس کے بعد عیسائیوں کی غلطی پر متنبہ فرمایا۔ تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھیان دیا جائے تو ہر تعلیم و دعوت میں اسی طرح کے آداب و اصول ملیں گے۔ آج کل اول تو دعوت و اصلاح اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی طرف دھیان ہی نہ رہا، اور جو اس میں مشغول بھی ہیں انہوں نے صرف بحث و مباحثہ اور مخالف پر الزام تراشی، فقرے کسنے اور اس کی تحقیر و توہین کرنے کو دعوت و تبلیغ سمجھ لیا ہے، جو خلاف سنت ہونے کی وجہ سے کبھی مؤثر و مفید نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم نے اسلام کی بڑی خدمت کی، اور حقیقت میں وہ لوگوں کو متنفر کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ مروجہ مجادلات کی دینی اور دنیاوی مضرتیں۔ آیت مذکورہ کی تفسیر میں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اصل مقصود شرع دعوت الی اللہ ہے، جس کے دو اصول ہیں، حکمت اور معزوت حسنہ، مجادلے کی صورت کبھی سر آ پڑے تو اس کے لیے بھی احسن کی قید لگا کر اجازت دے دی گئی ہے، مگر وہ حقیقتاً دعوت کا کوئی شعبہ نہیں بلکہ اس کے منفی پہلو کی ایک تدبیر ہے، جس میں قرآن کریم نے باللتی ہی احسن کی قید لگا کر جس طرح یہ بتلا دیا ہے کہ وہ نرمی، خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبے سے ہونا چاہیے اور اس میں دلائل واضحہ مخاطب کے مناسب حال بیان کرنا چاہیے، مخاطب کی توہین و تحقیر سے کلی اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس کے احسن ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خود متکلم کے لیے مضر نہ ہو جائے، کہ اس میں اخلاق رذیلہ، حسد، بغض، تکبر، جا پسندی وغیرہ پیدا نہ ہو جائے، جو باطنی گناہ کبیرہ ہیں اور آج کل کی بحث و مباحثہ، مناظرہ، مجادلہ میں شاذ و نادر ہی کوئی اللہ کا بندہ ان سے نجات پائے تو ممکن ہے، ورنہ عادتاً ان سے بچنا سخت دشوار ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جس طرح شراب ام الخبائث ہے، کہ خود بھی بڑا گناہ ہے اور دوسرے بڑے بڑے جسمانی گناہوں کا ذریعہ بھی ہے، اسی طرح بحث و مباحثہ میں جب مقصود مخاطب پر غلبہ پانا اور اپنا علمی تفوق لوگوں پر ظاہر کرنا ہو جائے تو وہ بھی باطن کے لیے ام الخبائث ہے، جس کے نتیجے میں بہت سے روحانی جرائم پیدا ہوتے ہیں، مثلا حسد، بغض، تکبر، غیبت، دوسرے کے عیوب کا تجسس، اس کی برائی سے خوش اور بھلائی سے رنجیدہ ہونا، قبول حق سے استقبال، دوسرے کے قول پر انصاف و اعتدال کے ساتھ غور کرنے کے بجائے جواب دہی کی فکر، خواہ اس میں قرآن و سنت میں کیسی ہی تعویلات کرنا پڑے۔ یہ تو وہ محنکات ہیں جن میں باوقار علماء ہی مبتلا ہوتے ہیں، اور معاملہ جب ان کے متبعین میں پہنچتا ہے تو دست و گریباں اور جنگ و جدال کے معرکے گرم ہو جاتے ہیں۔ انا للہ، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا، علم تو اہل علم و فضل کے مابین ایک رحم متصل رشتہ اخوت و برادری ہے، تو وہ لوگ جنہوں نے علم ہی کو عداوت بنا لیا ہے وہ دوسروں کو اپنے مذہب کی اقتداء کی دعوت کس طرح دیتے ہیں؟ ان کے پیش نظر دوسرے پر غلبہ پانا ہی ہے، تو پھر ان سے باہمی انس و مودت اور مروت کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور ایک انسان کے لیے اس سے بڑھ کر شر اور برائی اور کیا ہوگی کہ وہ اس کو منافقین کے اخلاق میں مبتلا کر دے اور مومنین و متقین کے اخلاق سے محروم کر دیا جائے اور مومنین و متقین کے اخلاق سے محروم کر دے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم دین اور دعوت حق میں اشتغال رکھنے والا یا تو اصول صحیحہ کے تابع اور مہلک خطرات سے مجتنب ہو رہ کر سعادت ابدی حاصل کر لیتا ہے، یا پھر اس مقام سے گرتا ہے تو شقاوت ابدی کی طرف جاتا ہے، اس کا درمیان میں رہنا بہت مستبعد ہے، کیونکہ جو علم نافع نہ ہو وہ عذاب ہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اشد الناس عذابا یوم القیامۃ عالم لم ينفعه اللہ بعلمہ، سب سے زیادہ سخت عذاب میں قیامت کے دن وہ عالم ہوگا جس کے علم سے اللہ تعالی نے اس کو نفع نہ بخشا ہو۔ ایک دوسری حدیث صحیح میں ہے، علم دین کو اس غرض سے نہ سیکھو کہ اس کے ذریعے دوسرے علماء کے مقابلے میں فخر و عزت حاصل کرو، یا کم علم لوگوں سے جھگڑے کرو، یا اس کے ذریعے لوگوں کی توجہ اپنی طرف کر لو، جو ایسا کرے گا وہ آگ میں ہے۔ اس لیے ائمہ فقہا اور اہل حق کا مسلک اس معاملے میں یہ تھا کہ علمی مسائل میں جھگڑا اور جدال ہرگز جائز نہیں سمجھتے تھے۔ دعوت حق کے لیے اتنا کافی ہے کہ جس کو خطا پر سمجھے اس کو نرمی اور خیر خواہی کے عنوان سے دلائل کے ساتھ اس کی خطا پر متنبہ کر دے، پھر وہ قبول کر لے تو بہتر، ورنہ سکوت اختیار کرے، جھگڑے اور بدگوئی سے کلی احتراز کرے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم میں جھگڑا اور جدال نور علم کو انسان کے قلب سے نکال دیتا ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ ایک شخص جس کو سنت کا علم ہو، کیا وہ حفاظت سے سنت کے لیے جدال کر سکتا ہے؟ فرمایا، نہیں، بلکہ اس کو چاہیے کہ مخاطب کو صحیح بات سے آگاہ کر دے، پھر وہ قبول کر لے تو بہتر، ورنہ سکوت اختیار کرے۔ اس زمانے میں دعوت و اصلاح کا کام پوری طرح مؤثر نہ ہونے کے دو سبب ہیں۔ ایک تو یہ کہ فساد زمانہ اور حرام چیزوں کی کثرت کے سبب عام طور پر لوگوں کے قلوب سخت اور آخرت سے غافل ہو گئے ہیں اور قبول حق کی توفیق کم ہو گئی ہے، اور بعض تو اس تہر میں مبتلا ہیں جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ آخر زمانے میں بہت سے لوگوں کے قلوب اوندھے ہو جائیں گے، بھلے برے کی پہچان اور جائز و ناجائز کا امتیاز ان کے دل سے اٹھ جائے گا۔ اور دوسرا سبب یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دعوت حق کے فرائض سے غفلت عام ہو گئی ہے۔ عوام کا تو کیا ذکر، خواص، علماء و صلحاء بھی اس ضرورت کا احساس بہت کم ہے۔ یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ اپنے اعمال درست کر لیے جائیں تو یہ کافی ہے، خواہ ان کی اولاد، بیوی، بھائی، دوست، احباب کیسے ہی گناہوں میں مبتلا رہیں، ان کی اصلاح کی فکر گویا ان کے ذمے ہی نہیں۔ حالانکہ قرآن و حدیث کی نصوص صریحہ ہر شخص کے ذمے اپنے اہل و عیال اور متعلقین کی اصلاح کو فرض قرار دے رہی ہیں۔ قو انفسکم واہلیکم نارا، اور پھر اگر کچھ لوگ دعوت و اصلاح کے فریضے کی طرف توجہ دیتے بھی ہیں تو وہ قرآنی تعلیمات اور دعوت پیغمبرانہ کے اصول و آداب سے نا آشنا ہے، بے سوچے سمجھے جس کو جس وقت جو چاہا کہہ ڈالا اور یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، حالانکہ یہ طرز عمل سنت انبیاء علیہ السلام کے خلاف ہونے کی وجہ سے لوگوں کو دین اور راہ اور احکام دین پر عمل کرنے سے اور زیادہ دور پھینک دیتا ہے، خصوصاً جہاں کسی دوسرے پر تنقید کی نوبت آئے تو تنقید کا نام لے کر تنقید اور استہزاء و تمسخر تک پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا، جس شخص کو کسی غلطی پر متنبہ کرنا ہے، اگر تم نے اس کو تنہائی میں نرمی کے ساتھ سمجھایا تو یہ نصیحت ہے، اور اگر اعلانیہ لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کیا تو یہ فضیحت ہے۔ آج کل تو ایک دوسرے کے عیوب کو اخباروں، اشتہاروں کے ذریعے منظر عام پر لانے کو دین کی خدمت سمجھ لیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین اور اس کی دعوت کی صحیح بصیرت اور آداب کے مطابق اس کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک دعوت کے اصول اور آداب کا بیان ہوا، اس کے بعد فرمایا، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین۔ یہ جملہ داعیان دین کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ مذکور صدر آداب دعوت کو استعمال کرنے کے باوجود جب مخاطب حق بات کو قبول نہ کرے تو طبعی طور پر انسان کو سخت صدمہ پہنچتا ہے، اور بعض اوقات اس کا یہ اثر بھی ہو سکتا ہے کہ دعوت کا فائدہ نہ دیکھ کر آدمی پر مایوسی طاری ہو جائے اور کام ہی چھوڑ بیٹھے۔ اس لیے جملے میں فرمایا کہ آپ کا کام صرف دعوت حق کو اصول صحیحے کے مطابق ادا کر دینا ہے، آگے اس کو قبول کرنا یا نہ کرنا اس میں نہ آپ کا کوئی دخل ہے نہ آپ کی ذمہ داری، وہ صرف اللہ تعالی ہی کا کام ہے، وہی جانتا ہے کہ کون گمراہ رہے گا اور کون ہدایت پائے گا۔ آپ اس فکر میں نہ پڑیں، آپ کام کرتے رہیں، اس میں ہمت نہ ہاریں، مایوس نہ ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جملہ بھی آداب دعوت ہی کا تکملہ ہے۔ داعی حق کو کوئی ایزا پہنچائے تو بدلہ لینا بھی جائز ہے، مگر صبر بہتر ہے۔ اس کے بعد کی تین آیتوں میں داعیان حق کے لیے ایک اور اہم ہدایت ہے، وہ یہ کہ بعض اوقات ایسے سخت دل جاہلوں سے سابقہ پڑتا ہے کہ ان کو کتنی ہی نرمی اور خیر خواہی سے بات سمجھائی جائے اور وہ اس پر بھی مشتعل ہو جاتے ہیں، زبان درازی کر کے ایزا پہنچاتے ہیں، اور بعض اوقات اس سے بھی تجاوز کر کے ان کو جسمانی تکلیف پہنچانے بلکہ قتل تک سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ایسے حالات میں دعوت حق دینے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، ایک تو ان حضرات کو قانونی حق دیا گیا کہ جو آپ پر ظلم کرے آپ کو بھی اس سے اپنا بدلہ لینا جائز ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ بدلہ لینے میں مقدار ظلم سے تجاوز نہ ہو، جتنا ظلم اس نے کیا ہے اتنا ہی بدلہ لیا جائے، اس میں زیادتی نہ ہونے پائے۔ اور آخر آیت میں مشورہ دیا گیا کہ اگرچہ آپ کو انتقام لینے کا حق ہے لیکن صبر کریں اور انتقام نہ لیں تو یہ بہتر ہے۔ آیات مذکورہ کا شان نزول اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف سے تعمیل حکم، جمہور مفسرین کے نزدیک یہ آیت مدنی ہے، غزوہ احد میں 70 صحابہ کی شہادت اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر کے مطلع کرنے کے واقعے میں نازل ہوئی۔ صحیح بخاری کی روایت اسی کے مطابق ہے۔ دارقطنی نے بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ غزوہ احد میں جب مشرکین لوٹ گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے 70 اکابر کی لاشیں سامنے آئیں، جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ چونکہ مشرکین کو ان پر بڑا غیظ تھا، اس لیے ان کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاش پر اپنا غصہ اس طرح نکالا کہ ان کی ناک، کان اور دوسرے اعضاء کاٹے گئے، پیٹ چاک کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منظر سے سخت صدمہ پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حمزہ رضی اللہ عنہ کے بدلے میں مشرکین کے 70 آدمیوں کا اسی طرح مطلع کروں گا جیسا انہوں نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو کیا ہے۔ اس واقعے میں یہ 3 آیات نازل ہوئیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، بعض روایات میں ہے کہ دوسرے حضرات صحابہ کے ساتھ ان ظالموں نے اسی طرح کا معاملہ مصلح کرنے کا کیا تھا۔ اس میں چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط غم سے بلا لحاظ تعداد ان صحابہ کے بدلے میں 70 مشرکین کے مطلع کرنے کا عزم فرمایا تھا، جو اللہ کے نزدیک اس اصول عدل و مساوات کے مطابق نہ تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں قائم کرنا منظور تھا، اس لیے ایک تو اس پر متنبہ فرمایا گیا کہ بدلہ لینے کا حق تو ہے مگر اسی مقدار اور پیمانے پر جس مقدار کا ظلم ہے، بلا لحاظ تعداد چند کا بدلہ 70 سے لینا درست نہیں۔ دوسرے، آپ کو مکارم اخلاق کا نمونہ بنانا مقصود تھا، اس لیے یہ نصیحت کی گئی کہ برابر سرابر بدلہ لینے کی اگرچہ اجازت ہے مگر وہ بھی چھوڑ دو اور مجرموں پر احسان کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم صبر ہی کریں گے، کسی ایک سے بھی بدلہ نہیں لیں گے، اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب یہ تمام مشرکین مغلوب ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے قبضے میں تھے، یہ موقع تھا کہ اپنا وہ عزم و ارادہ پورا کر لیتے جو غزوہ احد کے وقت کیا تھا، مگر آیات مذکورہ کے نزول کے وقت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارادے کو چھوڑ کر صبر کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، اس لیے فتح مکہ کے وقت ان آیات کے مطابق صبر کا عمل اختیار کیا گیا۔ شاید اسی بنا پر بعض روایت میں مذکور ہوا ہے کہ یہ آیتیں فتح مکہ کے وقت نازل ہوئی تھیں، اور یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ ان آیات کا نزول مقرر ہوا ہو، اول غزوہ احد میں نازل ہوئی اور پھر فتح مکہ کے وقت دوبارہ نازل ہوئی۔ مسئلہ، اس آیت نے بدلہ لینے میں مساوات کا قانون بتایا ہے، اسی لیے حضرات فقہا نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو قتل کر دے اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا، جو زخمی کر دے تو اتنا ہی زخم اس کرنے والے کو لگایا جائے گا، جو کسی کا ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے پھر قتل کر دے تو اتنا ہی زخم اس کرنے والے کو لگایا جائے گا، جو کسی کا ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے پھر قتل کر ڈالے تو ولی مقتول کو حق دیا جائے گا کہ وہ بھی پہلے قاتل کا ہاتھ یا پاؤں کاٹے پھر قتل کر دے۔ البتہ اگر کسی نے پتھر مار کر کسی کو قتل کیا یا تیروں سے زخمی کر کے قتل کیا تو اس میں نوعیت قتل کی صحیح مقدار متعین نہیں کی جا سکتی کہ کتنی ضربوں سے یہ قتل واقع ہوا ہے اور مقتول کو کتنی تکلیف پہنچی ہے۔ اس معاملے میں حقیقی مساوات کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، اس لیے اس کو تلوار ہی سے قتل کیا جائے گا۔ مسئلہ، آیت کا نزول اگرچہ جسمانی تکالیف اور جسمانی نقصان پہنچانے کے متعلق ہوا ہے مگر الفاظ عام ہیں جس میں مالی نقصان پہنچانا بھی داخل ہے، اس لیے حضرات فقہا نے فرمایا کہ جو شخص کسی سے اس کا مال غصب کرے تو اس کو بھی حق حاصل ہے کہ اپنے حق کے مطابق اس سے مال چھین لے یا چوری کر لے یا چوری کر کے لے لے، بشرط یہ کہ جو مال لیا ہے وہ اپنے حق کی جنس سے ہو۔ مثلا نقد روپیہ لیا ہے تو اس کے بدلے میں اتنا ہی نقد روپیہ اس سے غصب یا چوری کے ذریعے لے سکتا ہے۔ غلہ کپڑا وغیرہ لیا ہے تو اسی طرح کا غلہ کپڑا لے سکتا ہے مگر ایک جنس کے بدلے میں دوسری جنس نہیں لے سکتا۔ مثلاً روپے کے بدلے میں کپڑا یا کوئی دوسری استعمالی چیز زبردستی نہیں لے سکتا، اور بعض کو کہا نے مطلقاً اجازت دی ہے، خواہ جن سے حق سے ہو یا کسی دوسری جن سے۔ اس مسئلے کی کچھ تفصیل قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھی ہے اور تفصیلی بحث کتب فقہ میں مذکور ہے۔ آیت وَإِن عَاقَبْتُمْ میں عام قانون مذکور تھا جس میں سب مسلمانوں کے لیے برابر کا بدلہ لینا جائز مگر صبر کرنا افضل و بہتر بتلایا گیا ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی خطاب فرما کر صبر کرنے کی تلقین و ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظیم اور منصب بلند کے لیے دوسروں کی نسبت سے وہی زیادہ موزوں و مناسب ہے۔ اس لیے فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انتقام کا ارادہ ہی نہ کریں، صبر ہی کو اختیار کریں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتلا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اللہ ہی کی مدد سے ہوگا، یعنی صبر کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ آخری آیت میں پھر ایک عام قاعدہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد حاصل ہونے کا یہ بتلا دیا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو دو صفتوں کے حامل ہوں، ایک تقوی دوسرے احسان۔ تقوی کا حاصل نیک عمل کرنا اور احسان کا مفہوم اس جگہ خلق خدا تعالیٰ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یعنی جو لوگ شریعت کے تابع اعمال صالحہ کے پابند ہوں اور دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتی ہوں حق تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی معیت نصرت حاصل ہو اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ الحمدللہ حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ سورہ نحل کی تفسیر آج 25 شعبان 1389 ہجری شب شمبا میں پوری ہوئی۔ وللہ الحمد اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد للہ رب العالمین۔